إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemate, i dalje smo u serijalu gdje govorimo o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A kako i ne, kada je to najbolje stvorenje koje je zemljom hodilo, Allahu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, odabranik među odabranima, odabran od Allaha tebareke ve taala, najedini među poslanicima i zadnji pečat poslanstva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U prošle dvije hutbe smo spomenuli u svakoj po tri haka koja ima poslanik alaihi salatu wa sallam, pa ćemo se ove prilike samo prisjetiti toga, a nakon toga obrađivati nova tri haka koja ima poslanik sallallahu alaihi wa sallam kod vjernika. Rekli smo da je prvi hak poslanika alejhi salatu vesselam kod nas sami, da ga vjerujemo sallallahu alejhi ve sellem, to jeste da čvrsto vjerujemo da je on poslan od Allaha tebareke ve taala kao izaslanik, poslanik, predvodnik i džina i ljudi do sudnjega dana. Drugi hak jeste da volimo poslanika alejhi salatu vesselam. Kako da ga volimo? Da ga volimo više od svega, sve Allaha tebareke ve taala. Znači, najveću ljubav izražavamo prema Allahu tebareke ve taala, a zatim prema poslaniku alejhi salatu ve selam. Treći hak, da se apsolutno pokorimo našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I tu nemamo izbora, kao što nemamo izbora u pokorjenosti Allahu tebareke ve taala. Dalje, četvrti hak, da idemo iza poslanika alejhi salatu vesselam, to jeste da ga u stopu slijedimo i da ni za milimetar od njegova puta ne odustajemo. Povoditi se za poslanikom alejhi salatu vesselam je hak koga ima poslanik alejhi salam kod nas. Da se povodimo za svim onim što je uradio, govorio, preporučio, odobrio Muhammed sallallahu alejhi vesselam. Šesti hak je da uvažavamo i budemo ponizni pred našim poslanicima i salatu od stran. Sedmi hak je da dajemo pravo mjesto našem poslaniku ali i salatu od stran onako kako ga je Allah tebareke wa ta'ala odlikovao i onako kako mu je Allah dželle šanuhu posebno mjesto među stvorenjima dao. Od osam, da uzimamo nasihat od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Po devet, da volimo porodicu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove ashabe. I po deset, da donosimo puno salavat na poslanika alejhi salatu vesselam. Vidimo, draga braćo, da su ovo hakovi koji su utemeljeni Kur'anom i sunnetom. I svi ovi hakovi su dobro za nas. Nema poslanika alejhi salatu vesselam potrebe za nama. On ima potrebe za Allahom tebareke ve taala. Ali mi imamo potrebu za poslanikom alejhi salatu vesselam. Jer je on šart za naš uspjeh. Ili u protivnom, odstupanje od njegovog sunneta znači biti strovaljen i bačen u vatru da nas Allah tebareke ve taala te bolne vatre i te sve sačuva. Za danas prvi hak kojega ćemo obrađivati jeste da damo pravo mjesto našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta to znači? To znači da ga poštujemo s puno pažnje i uvažavamo. Da uvažavamo njegov govor, njegov sunnet, njegov šerijat, da poštujemo njegove ashabe, da poštujemo njegovu porodicu, da poštujemo njegov mesdžid, da dajemo pravo njegovom kaburu, onako kako je on podučio sallallahu alejhi ve sellem. To jeste da uvažavamo poslanika alejhi salatu vesselam izbliza i izdaleka. Kao što kaže Allah tebareke ve taala: "ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه." A onaj ko uvažava uvažava Allahove svetinje, to je dobro kod njegovog gospodara. Pa uvažavanje Allahovih svetinja je i sljeđenje, to jeste uvažavanje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Svakako, u ovo ulazi lijepo obhođenje u pogledu govora. Kada govori Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ili danas kada se citiraju njegovi hadisi, tada naši glasovi ne smiju biti na visini glasa Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, a kamoli više od toga. Da uvažavamo i dajemo pravo mjesto našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Koje su vidljivosti, koji su znakovi tog uvažavanja i poštovanja? Vidjet ćemo iz nekoliko primjera. Najbolji sunetlija svih vremena, a to je prva generacija ashaba radijallahu anhum ejma'in. Prenosi se od Abdurrahmana ibn Mehdija da je on, kada bi se citirao hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tražio od prisutnih da šute. Rekao bi: ne podižite glas iznad glasa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, smatrao je obaveznim da se šuti kada se citira ili govori hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prenosi se od Ja'fara bin Muhammeda as-Sadiqa radijallahu ta'ala anhu. On bio šalidžija i puno se smijao. Ali kada bi se spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, to jeste kada bi neko počeo da citira neki hadis, odmah bi mu lice požutjelo, odmah bi se smirio, tako bi bio skrušen, jer nije mogao gašije da se obhodi prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, a nikada nije prenosio hadis a da nije bio pod abdestom. Prenosi se od Ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu, kada bi on čuo da neko kaže: rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatrcao bi, znoj bi ga oblio od prevelike ljubavi i uvažavanja prema poslaniku alejhi salatu vesselam. Draga braćo, ovo su samo neki, ovo su kapi ono što se može kazati od tih velikih ljudi, od tih ashaba koji su u bocu i u dlaku gledali da pogode sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Naišao je Malik, imam Medine ibn Enes, pored Hazima, rahmetullahi alejhi, jednog velikog učenjaka u njom vremenu, koji je držao halku hadisa. Prošao Malik radijallahu ta'ala anhu i nije zastajao. Pa se neko prisutni kasnije prisjetio da ga upita zbog čega je ovako postupio. Pa je rekao Malik, ne volim da slušam, to jeste ne volim da uzimam hadis poslanika selam, a ja stojim. Nije Malik znači našao mjesta u hanki, pa je tiho prošao, ne želeći da ostojeći uzima hadis od poslanika selam. Na šta ovo aludira? Na što nam ovo aludira ako je to da je to prevelika ljubav i davanje pravog mjesta našem Resulu sallallahu alaihi wa sallam. I zato bi Malik radijallahu ta'ala anhu, kada bi on držao svoju halku, prije toga bi se okupaj, a zatim bi se namirisao, obukao najljepše odijelo, a onda bi pristupio tumačenju hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam i citiranju onoga što je rekao poslanik alaihi salatu wa sallam. Kažem, draga moja braćo, pogledajte kako su se prve generacije obhodile pa poslaniku alaihi salatu wa sallam. Pa jedne prilike Abdullah ibn Mes'ud je rekao ashabima, rekao je Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, a neko je rekao je Ebu Bekr, rekao je Omer. Pa kaže Abdullah ibn Mes'ud, tako mi je Allaha, bojim se da će početi kamenje da pada sa nebesa. Ja vam kažem, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, a vi meni kažete, rekao Ebu Bekr, rekao Omer. Pokušajte ovo sada da pomirimo sa našom svakodnevnicom. Ovdje se radi o najmilijim muslimanima poslije poslanika alejhi salatu vesselam. Pa reaguje Abdullah ibn Mes'ud da to dvoje ne može zajedno. A zamislite onda onoga koji kada čuje jasan hadis, kaže ali doktor Fulan kaže drugačije, ili Magdar Allan kaže drugačije, govorio i Zantavi drugačije, Allah da mu se smiluje i da mu grijehe oprosti. Ali je ošao na onaj svijet sa nekoliko crni tački, boleći Allaha te bareke o ta'ala da mu oprosti, jer se je suprotstavio određenim segmentima islama, kao što je nikab i tome slično. Ovdje se Abdullah ibn Mes'ud ljuti kada neko ne obraća pažnju šta je rekao poslanik alejhi salatu vesselam. A šta onda uraditi danas kada ljudi stotine hadisa stavljaju za leđa, imaju svoje tumačenje i kažu analiziramo, moramo hadise analizirati, a neki idu i dalje i kažu kako je Buharija prevedena, došlo je do smutnje među muslimanima, kao ne uzubila da sahih Buhari zbuni ljude, a da ona filozofija koju mi nudimo ljudima kao da je ona izvor svakog svjetla. Haša lillahi za sve što kažu. Kažemo, Malik je uzao gusum prije hadisa, zatim se mirisao, zatim se oblačio u najljepše odijelo, a onda bi nakon toga otvaraj svoje katedre hadisa i govori o najboljem vremenu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Od uvažavanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam i davanje njemu pravoga mjesta jeste, draga moja braćo, uvažavanje njegove porodice. Uvažavanje porodice Alu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, za koju Allah dželle šanuhu kaže innama yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bejti u yutahhirakum tathira. A Allah želi da vas očisti o porodica Muhammedova i da vam grijehe oprosti. Zato Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moj život, draža mi je tazbinska veza sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallame nego moja rodbinska veza. To je dokaz ljubavi na najboljem stvorenju. A zamislite onda da se dovede u pitanje neki od hadisa. Ili da se dovede u pitanje neki od propisa. Pa da neko kaže, pa šta je to rekao Allahov poslanik? To ko bi tako kazao, to može biti riječ kufra. Što ćemo kasnije čuti. I zato poslanik alejhiselam ne samo da zaslužuje da ga uvažavamo i da mu posebno mjesto damo. Jer mu je Allah dželle šanuhu na dunjaluku dao posebno mjesto. Najbolji među najboljima. A na onome mjestu će mu dati na svijetu, na Kaban Mahmuda, mjesto na koje treba biti zahvalno. To je Firdevsil A'la, to je najveći stepen u džennetu. To je El Vesire, koje je pripremio Allah tebareke ve ta'ala za najbolje stvorenje, za najbolje Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Prenosi se da je Zaid ibn Sabit radijallahu ta'ala anhu, taj poznati Ensarija, poljubio jedne prilike ruku Ibn Abbasa, zatim je rekao, ovako nam je naređeno da postupamo prema poslanikovoj porodci. Da vidimo neke od znakova koji upućuju da neko poštuje poslanikovu porodcu sallallahu alejhi ve sellem. Danas ima ljudi i danas ima ludi. Danas ima na milijone ljudi i ludi koji su opanuti, a vole poslanikovu porodcu. To je čitav Iran, ako izuzmemo Ehli Sunnet, koga tamo ima oko 20 miliona. To je čitava sekta koja se zovu Rafidije, koji ima preko 100 miliona. Koji su opmanuti dole poslanikovu porodcu. Pa zbog toga čovjek nekada može misliti da nekoga uvažava i da ga cijeni i da ga poštuje. A on njemu čini zlo ili mu prepisuje ono što njemu nikako ne dolikuje. Kaže Malik ibn Enes, taj veliki imam Medine, kaže, mrzite ashabe kufr, po riječima Allaha tebareke ve ta'ala u suri Al-Fath, lijezatihimul kufar. Allah tebareke ve ta'ala kada opisuje vjernike, ashabe, one koji su sa poslanikom sallallahu alaihi ve sellem i njihov hal kako su ponizni prema vjernicima, žestoki prema nevjernicima, stao na namazu i vidiš te znakove od mnogobrojnih sečdi. Allah tebareke ve ta'ala sa takvim postupkom kaže da ti ljudi, da ti ashabi i vjernici li ridatihim kufar. Allah dželle šanuhu rasrđiva takvima nevjernike. Te dostojanstvene vjernike koji se drže sunneta na taj način, oni ljute nevjernike. Pa biti ljud ili mrziti, proizvoditi mržnju prema ashabima je kufr po riječima imama Malika radijallahu ta'ala anhu. To je Abdullah ibn Mubarek. Ko bude imao dvije stvari, bit će spašen. Ko bude iskren i ko bude imao veliku ljubav prema poslanikovim ashabima, bit spašen. Znači, voliti ashabe je jedan od ključeva spasa na onome svijetu. Rekao je Ebu Ejub, Estahani, ko bude volio Ebu Bekra, uspostavio je vjeru. Ko bude volio Omera, bit će jasan put. Ko bude volio Osmana, bit će osvjetljen Allahovim svjetlom. Ko bude volio Aliju, uhvatio se za najčvršće uže. Ko bude lijepo govorio o ashabima, bit će sačuvan od licemjerstva. Ako bude ružno govorio o ashabima, taj je novotar i bojati se da se njegova djela neće dignuti prema nebesima, dok mu se srce potpuno ne očisti u pogledu najbolji ljudi koje je predvodio najbolji čovjek Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme. Sljedeći hak koga ima poslanik alaihi salatu wassalam, draga moja braćo, jeste savjetovanje sa poslanikom alaihi salatu wassalam. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem: "Ed-dinu nasiha", vjera je savjet. Kulna liman ja Rasulullah, pa smo rekli, za koga je vjera savjet? Al, pa je rekao, lillahi, voli kitabihi, voli rasulihi, voli aimmeti muslimine wa ammetihim. Kaže, savjet je od Allaha i njegova poslanika, prije toga njegove knjige, njegova poslanika, vođa muslimana i svi ostali muslimana. Ali ovdje počinje hadis, ed-dinu nasiha, vjera je savjet. Kažu mnogi od učenjaka na svomu muhalefe, to drugim riječima znači, ako nema savjeta, onda nema ni vjeri. Onda ima gibet, onda ima nemimet, onda ima fabihat. To je sve što je zabranio Allah tebareke ve taala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a naredio nam nasihat. E kad se već moramo nasihatiti, ima li boljeg nasiha? I on je nama nasihun emin, sallallahu alaihi wa sallam. On je nama najpemljeniviji savjetnik. On nema nikakvu pozadinu kad nas savjetuje. Nikako nije zanijetio ševape. Samo ševape kod Allaha dželle šanuhu. Poslanik hoće da nas savjetuje. Pa zar da ne uzmemo savjet od najboljeg nasiha svih vremena, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Šta znači uzeti savjet od poslanika sallallahu alaihi wa sallame? To znači da se ogledamo i u sljedećim stvarima uzimamo savjet od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da iskreno vjerujemo u njega, u njegovo poslanstvo, da se pokorimo njegovim naredbama i njegovim zabranama, da pomognemo poslanika alejhi salatu vesselam i živa i mrtva. Sada mrtav sallallahu alejhi ve selleme, wa innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti smrtnik i oni su smrtnici, ali možemo da oživimo i pomognemo njegov sunnet. Velika ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, njegovoj porodici, ashabima, mrziti sve one koje je mrzio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme i voljeti sve one koje je volio Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, to je upravo nasihat od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To jeste prenijeti njegovu poslanicu, biti da'ija na Allahovom tebareke ve taala putu, jer nam je on sallallahu alejhi ve selleme kazao: "Belligu anni walau ayat", prenesite od mene pa makar jedan ajet. Ne znaš više nego jedan ajet, dužan si da ga preneseš do koga god dođeš. Njegov nasihat je da živiš po šerijatu, po zakonu koga je Allah tebareke ve taala skrojio iznad sedam nebesa, u kome nema nepravde i u kome nema po babi po stričevima, nego po Allahovom tebareke ve taala adlu i pravdi. Ljubav prema poslanikovoj porodici, u stvari ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i svim sunnetima, bili oni farzovi od sunneta ili bili oni od sunneti od sunneta, to je u stvari upražnjavanje nasihata poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Prosi Zaid ibn Arqam radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Allahu vas zaklinjem u pogledu moje porodice. Upitan Zaid ibn Arqam o njegovoj porodici pa je rekao: to je Alina porodica, Džaferova porodica, Akilova porodica i Abbasova porodica. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svom Abidži Abbasu: tako onoga u čijoj ruci moja duša, neće ući u iman, neće ući iman u njihova srca dok te ne budu voljeli. Onaj ko ezijeti moga amiđu kao da ezijeti mene, zaista je moj amiđa prijatan i lijep čovjek, on je na mjestu moga oca. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu Usame ibn Zejda i Hasana ibn Alije radijallahu ta'ala anhu: gospodaru moj, ja njih volim pa ih zavoli o Allahu. Rekao je ibn Abdul Aziz ibn Hasanu ibn Husaynu, znači vozi Alinoj radijallahu ta'ala anhu: ko bude od vas imao kakvu potrebu, neka je od nas zatraži, neka pošalje nekoga ili neka se pismom obrati, tako mi Allah, a stid me da neko od poslanikove porodice dođe na vrata i na mojim vratima nešto zatraži. To je sve dokaz koliko su prve generacije voljele poslanikovu porodicu i davale je pravo mjesto. Kada je Omer radijallahu ta'ala anhu dao u sami 3500 dirhema, a svom sinu Abdullahu dinede, rekao je njegov sin: babo moj, zašto praviš razliku između mene i Usame? Pa mu kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže: on je bolji, draži poslaniku sallallahu alejhi ve selleme od mene, a meni je on draži od tebe. Znači, dao je Omer prednost Usami nad svojim sinom Abdullahom, za to nije dokaz velike ljubavi prema porodici poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين الملك المبين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد. تعالى مويا برشو بولتي أصحابي بولتي تي تربي زلاتني جنراتي كوي سبيلة سبطانيكم صلى الله عليه وسلم وديمانا إساتين سبيدرجاوا Allahu tebareke ve ta'ala. I zato prvo moramo najbolje voljeti Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu, a zatim Umara radijallahu ta'ala anhu, a zatim Osmana, Aliju, Ašara al-Mubashirin, desetoricu kojima je došla viza za džennet, a oni na dunjaluku. Da volimo muhađire, sansarije, one koji su dali bej'u pod drvetom, da volimo u globalu sve ashabe i svi će ashabi u džennet. To Allah tebareke ve ta'ala garantuje, pa kaže: radijallahu anhum wa radu an, Allah je sa njima zadovoljan i oni su Allahom zadovoljni. Znači, ko je god umro na onome na čemu ga je ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je sa njim zadovoljan. Pa zbog toga, otkud nama pravo da drugačije postupamo? Otkud nama pravo da mi istražujemo greške među ashabima i da mi novotarski gledamo na određene momente i slučaje koji se desili među ashabima? Mi moramo gledati na sve događaje i na miru ashaba očima ehli sunneta wal džemaa. Znači, moramo shvatiti da su svi ashabi bili pravedni i moramo vjerovati da su ashabi samo željeli dobro. I ako se je desila neka greška, onda je to bio ijtihad. I svaki ashab ako je u nečemu ijtihadio, zato će, ako pogodi, imati dvije nagrade, a ako promaši, imati jednu nagradu. Moramo puno voljeti ashabe radijallahu ta'ala anhu i moramo svojoj djeci takva imena nadjevati i moramo svoje čeljadi historiju ashaba tumačiti, jer se historija ponavlja. I ono što danas treba muslimanima u čitavom ummetu, da se vrate siri poslanika ali salatu wassalam, da se daije vrate davi poslanika ali salatu wassalam, pa da opredaju koja je sada faza i u kojoj se oni fazi nalaze, pa da tako postupe. Da gledamo kako je poslanik ali salatu wassalam politiku vodio, pa da i mi danas upražnjavamo. Kako je poslanik ali salatu wassalam državnu i vojnu strategiju pravio, kako je društvene okolitne organizacije uspostavljao, i da i mi tako radimo. I onda je u tome svaki hajer. A u protivnom, da ništa radimo i da se ponašamo onako kako nam drugi kroje često kalupe, a da onda tražimo u sunnetu poslanika ali salatu wassalam da bi određene svoje rupe i negativnosti začepili, to je slijeđenje strasti. To nije slijeđenje sunneta poslanika ali salatu wassalam, jer mi smo ummet dalil, ummet dokaza. Prvo samo šta hoćemo i dobijemo jepin da je to tako i da drugačije ne može biti, a nakon toga idemo da to izvršimo. U protivnom slijedićemo strasti svoje koje su mnoge prije nas odvele dokle su odvele. I na kraju, mnogo da se neće moći ni vratiti, jer da se poslanik ali salatu wassalam ostavio na jasnom putu i samo trebamo da za njim idemo poštujući ove hakove koje on sallallahu alaihi ve selleme postavio. U protivnom čeka nas poniženje na oba svijeta. Rekao je poslanik sallallahu alaihi ve selleme: Iktadu bil ledejni min ba'di Ebi Bekrin o Omar. Slijedite posle mene, idite za Ebu Bekrom i Omerom. Znači nije džaba poslanik ali salatu wassalam ovako kazao. On je dao teriju, on je dao garanciju za ove ljude. I nikada život Ebu Bekra ne može staviti negdje za leđa. Pogotovo bogataši, ekonomiste, trgovci trebaju da izučavaju Ebu Bekra. Šta je on živio? Da li je živio za svoj stomak? I da se zna da je i on nekakav novi milijarder. Ili je živio za Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ako nemamo imana ko Ebu Bekr, ili ako nemamo imana ko Omer radijallahu ta'ala anhu, ili kao ashabi, pokušajmo bar da ih glumimo. Pokušajte da se nam pozivamo da nam oni budu bar u nekim sekundarnim momentima vodilja u pogledu dijeljenja, u pogledu strpljenja, u pogledu, znači, stajanja čvrsto na granicama ove vjere. To mora biti konstantno, ali pošto smo mi slabi, onda trebamo se jačati da putem kojim su oni išli krenemo, moleći Allaha te bareke ve taala da nam taj put pojasni, olakša i učini nas istini na tom putu. Dalje kaže poslanik alejhi salatu vesselam: La tasubbu ashabi, nemojte psovati, vrijeđati moje ashabe. Fa law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, ma balagha mudda ahadukum wala nasifa. Kaže, nemojte psovati moje ashabe. Kada bi neko od vas podijelio koliko je Uhud brdo zlata, ne bi dosegao taj mud, tu veličinu, ni pola od toga kako je došlo na kraju hadisa. Znači, to su bili ljudi koji su živjeli za Allaha tebareke ve taala, živjeli na Allahovom putu, umrijeli na Allahovom putu i bit će doživljeni sa la ilaha illallah i uvedeni u džennet sa la ilaha illallah. Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u pogledu ensarija, ti domaćina koji su na najbolji i najljepši način dočekali prvu skupinu muslimana na čelu sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kaže poslanik alejhi salatu vesselam, afu an musiatihim waqbalu min muhsanatihim, kaže opraštajte ili prelazite preko pogrešaka ensarija i držite se oni njihovi dobrih djela. Ensarije su bili ljudi, muhađiri su bili ljudi, nisu bili poslanici, znači nisu bili masumini, bezgrešni, mogli su pogoditi i promašiti, ali na nama je da u pogledu ashaba govorimo samo o to je, dobro, želeći zatim Allahu tebareke ve ta'ala, Allahu tebareke ve ta'ala zadovoljstvo. I na kraju, draga moja braćo, sunnet poslanika alejhi salatu vesselam nikada neće umrijeti. Naprotiv, sunnet poslanika alejhi salatu vesselam na području dunjaluka danas je u velikoj ekspanziji. Sada švabo kada se vraća vjeri, gleda da bude sedbenik Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. I on sam kaže, daj mi da vidim šta je radio poslanik alejhi salam. Kako je živio, kako je klanjao, kako je ibadetio, kako se je ženio. Vidimo da sam svijet upire oči u poslanika alejhi salatu ve selam i želi se upoznati sa najvećim autoritetom svih vremena. O muslimani, o vi koji kažete da ste već muslimani, a zar vi ne bi trebali biti vodilja u tome? Zašto nam danas često neki novi muslimani kažu da smo gledali islam kroz ljude, nikad ga ne bi primili, ali smo upoznali islam kroz Kur'an i Sunnet, pa ga nikad nećemo ostaviti? Rekao jedan veliki musliman u Njemačkoj. Ovdje sam, kaže, našao islam, ali nisam našao muslimane. Ošao sam među muslimane, našao sam muslimane, ali nema islama. Hoće reći, mi švabe smo mnoge stvari uzeli Španije iz malikijskog mezeba u svakodnevnom životu i sproveli to u praksu. I to danas ne zovemo islam, ali zna se porijeklo tome. Nije medicina, nego je Ibnu Sina. Znamo mi od koga dolaze te nauke i od koga dolazi kultura. I sami Srbi kažu da nisu znali šta je jorgan, ni jastuk, ni deka. A kamo li onda mokri čvorovi, kamo li onda kupatila i ostalo? To je došlo sa civilizacijom islama i muslimana. Pa zbog toga, zašto ne bi muslimani danas, koji se zovu Muhammedi, Ahmedi i nose lijepa imena islama, zašto ne bi oni bili živi Kur'ani koji zemljom hode? Pa da se ljudi svakodnevno susreću na ulicama sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. Nego nažalost danas živimo u vremenu gariba, čudnih ljudi, pojedinaca, koje osuđivaju mnogi. I rekao je to poslanik alejhi salatu vesselam, kum fi dunja ka annaka garib, evo adilu sedil, budi na ovome dunjaluku kao da si garib, čudan, stranac ili putnik, namjernik. Bede el islamu gariba, wa se ja'udu gariba kema bede e, fe tuba lil guraba. Počeo je islam pojedinačno sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i završit će se pojedinačno. A blago tim pojedincima. U drugom rivajetu su upitani, to jeste upitali sa ashabi, medir guraba ja Rasulallah, ko su garibi o Allahu poslaniče? Kaže, hum alledine aslahu bima asleden nas, to su oni koji će popravljati ono što su zatrljali ljudi, što su umnu umukli ovu čistu vjeru, koja je čista kao sunce, za koju Allah tebareke ve ta'ala kaže, el jevme ekmentu lekum dinekum, u etmentu alejkum ni'meti, u raditu lekum l'islami dina. Danas, na dan Arefata, prije 1431 godinu, sam vam vjeru vašu usavršio, kaže Allah dželešanuhu, i blagodat prema vama upotpunio i zadovoljan sam samo da vam islam bude vjera. Kažu mnogi učenjaci, kogod nešto doda, kao da je htio kazati, nije dobro objasnio poslanik alejhiselatu vesselam. Zato, draga moja, braćo muslimani, vratimo se Kur'anu i Sunnetu. Vratimo se na ono što će nam ponovo život dati i što će nas ponosnim učiniti i što će nas sigurnim učiniti i na svaki minut i trenutak boravka sljedeće Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem osvajamo velike stepene na ovom svijetu. Osvajamo, ako Bog da, svoj pravi plasman kada kod Allaha tebareke ve teala dođemo. A prvo što će nas Allah pitati ko ti je bio gospodar, a odmah će nakon toga upitati ko ti je bio poslanik. Pa zato gledaj da budeš jedan od likova poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dunjaluku, da se ugledaš na poslanika alejhi ve sellem u svom oblačenju, u svom govoru, u svome jelu, u svome spavanju, u svome ibadetu, u svom trgovanju, u svojoj hrabrosti, u svom saburu, drugim riječima, u čitavom svom životu. Ustani sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam i reci alhamdulillahi alladhi ahyanana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Zahvali onome koji te ponovo proživio. Ti si već jednom umro i svaki dan ponovo umireš. Jednom ćeš za trave umrijeti. Zahvali se Allahu koji ti je ponovo priliku dao. Tako je radio poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A kada pođeš u postelju, isto tako utječi se Allahu tebareke ve teala od prokletog šejtana i od širka. Uči suratul kafirun, uči suratul ihlas, uči suratul falak ve nas. Potari svoje tijelo i budi u zaštiti Allaha tebareke ve teala ponovo do sabaha. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه. اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم حبب إلينا القرآن وسنة المطهرة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأمريكا وجيشها. اللهم اسكب طياراتهم ومزق بباباتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. اللهم أفرج من السجون إخواننا وشيوخنا. اللهم ثبت أقدامنا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.